اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ما در سال سنوات گذشته در بحث فقه تربیت وارد بحث بعد از مقدمات و قواعد تربیت و بحث‌های مختلفی که داشتیم، وارد بحث عوامل تربیتی شدیم. تو عوامل تربیتی هم در ساختارش مننده و بحث کردیم و تقریبا 16 عامل تربیتی در فقه از لابلای متون ما پیدا کردیم که اینا باید بحث بشه. اولین عامل تربیتی پدره، اب رو محل بحث قرار دادیم. تقریبا یک سال ما بحث فقه تربیت در رابطه با پدر، بیش از یک سال پدر بحث کردیم. در بحث پدر یکی از مباحث مهمی که قد تقدم گذشت بحث این بود که آیا پدر ولی تربیتی هست یا خیر. در فقه ما ولایت پدر رو بحث میکنن، یکی در ذیل معاملات و یکی هم در ذیل نکاح. یعنی ولایت پدر بر اموال صغیر، ولایت پدر بر ازدواج فرزند. لذا این دو بحث از ولایت پدر در فقه می شود. اما آیا پدر ولایت دارد بر تربیت؟ وظیفه تربیتی دارد؟ خب ما اینو مسلم می گیریم، اما خب برخی در بحث خارج باید بحث کنیم، دلیلشو بیاریم. مفصل ما اینو بحث کردیم و از مجموع روایات و 19 دسته روایات استفاده کردیم پدر ولی تربیتی است. بعد وارد شرایط شدیم که این بحث اصلا وجود نداشت که پدر شرطی بر تربیت دارد. یعنی پدر کافر ولی هست بر فرزند کافر. این همه اهل کتاب در جمهوری اسلامی زندگی میکنند. آیا اسلام برای پدر اهل کتاب، بر فرزند اهل کتابی خودش ولایت بر تربیت قائل است یا نه؟ یا باید محدود کنه ولایت او را بر تربیت؟ بعد عدالت شرطه؟ این همه پدرهای مسلمان فاسق، آیا ولی بر تربیت هم؟ این یه سری مباحثی بود که مطرح شد. بعد اومدیم رو وظائف پدر، بودیم خب پدر ولی است، این شرایطشه، حالا پدر چه وظائفی دارد. سال گذشته ما وارد وظائف پدر شدیم. خب برای پدر چه وظائفی قائلیم؟ یک، وظیفه در تربیت جسمی. در جسمی 6 ساعت مطرح کردیم و بررسی کردیم ادلهشو. بعد اومد تربیت اخلاقی، که پدر در حیطه تربیت اخلاقی چه وظائفی داره. بعد آمدیم وظائف در تربیت عبادی، آیا بچهش باید نماز یاد بده، روزه یاد بده، حج ببره، صدقه دادن، کار نیک انجام دادن، عبادی وظیفه ندارد. مفصل ادله آموزش نماز رو، تعارض ادله ما تو بحث نماز زیاد داشتیم، روایات چندین دسته بود، اینا رو بحث کردیم. بعد بحثی که انتهای سال داشتیم وظائف پدر تربیت اعتقادی بود، آیا پدر وظیفه دارد که در رابطه اعتقادات بچهش آموزش بدهد؟ گفتیم بله. مواردش رو اونجا شمردیم، چه دسته از اعتقادات یجب علی الاب که فرزندش رو تربیت اعتقادی کند. بعد ما وارد بحث مادر باید بشیم، عوامل بعدی. اما یه بحث از پدر، این بحث پدر چندین بحث مونده، ما خواستیم بگیم بحث حالا تا اینجا جمع کنیم. یه بحث از پدرمون بحث مهمی است، گفتیم اینو ابتدای امسال مطرحش کنیم، بعد وارد ولایت مادر بشیم، وارد بحث مادر بشیم در ادامه، که مادر ولی تربیتی هست یا نه، یا فقط وظیفه ترخوش کردن جسمی بچه داره، حضانت داره، تربیت ربط به مادر مثلا ندارد. این یه سوالی است که بهش میپردازیم. وظائف مادر در قبال فرزندش چیست؟ این سیاتی. اما این یه بحثی که اینجا مانده، بحث وظائف پدر در آموزش فرزنده است، به ویژه بحث حالا آموزش خودش بحثی است، ابعادی داره، ساعت‌ها داره، میشه تربیت تعلیمی. یه بحث خوب مهمیه. الان ما در مسائل قوانین و حقوقی هم این مباحث در کشورهای مختلف داریم، این بحث رو خودشو نشون میده. لذا ما بدون وارد این میشیم که تربیت تعلیمی، که آیا پدر در قبال فرزندش که ولی تربیتی اوست، حالا گفتیم ولی بر تربیت، چه تربیتی؟ تربیت جسمی، تربیت اخلاقی، تربیت عبادی، تربیت اعتقادی، الان شو تربیت تعلیمی. که آیا پدر وظیفه تربیت تعلیمی فرزندشو داره یا نه؟ در عبادی اعتقادی ادله مفصل بود، مسلم بود، روایات داشتیم، ادله دیگر داشتیم، بعضن آیات داشتیم و تام الدلاله که پدر وظیفه تربیت جسمی، عبادی، اعتقادی اینها رو دارد. حالا بر تربیت تعلیمی، بر آموزش فرزند هم پدر وظایفی دارد یا خیر؟ اون حالا بودیم چون وسط یک بخشی بعد فوق‌العاده بذاریم. من دوستان منم دیدم اونم یه بحث مهمی بود، اونم البته خوش یکی دو هفته بحث داده، اما الان اول سال چون وسط اون بحث بودیم، حالا این توی فرجه اینو اونم باید بگیم، بحث آیا بچه قبول اسلام از فرزند و به ویژه اجبار در اسلام، یه بحث مهمی در اون بحث انتهای پارسال بود. خوش بحثای بحث پر اثر هم هست. خواستن یه بحث جدید شروع کنیم، بودیم بیام تربیت تعلیمی، اون رو یه فرصتی اون رو باید به جایی برسانم. خب در اینجا یکی از نکاتی که اینجا مطرح میشه و اهمیت داره که باید در ادامه بهش بپردازیم، بحث تربیت تعلیم و تربیت اجباری، یکی از مسائل جدیده. دوستان اینو پیگیری کنن، تو اون بحثایی هم که ما با دوستان جدا داریم اینو ببینیم چه مقالاتی، چه آثاری هست که این موضوع رو بررسی میکنه. بحث تربیت اجباری که حالا ما هم اگه بگیم یجب میشه مستاق همین. پس امروزه تو بحث های آموز پرورش این بحث مطرحه، در قوانین بحث مطرحه که آیا ما قائلیم به تعلیم و تربیت به معنای همون ایجوکیشن، یعنی آموزش دادن، اونا میگیرن که بحث آموزش اجباری این چرا و چگونه؟ ما میخوام این آموزش اجباری رو از منظر فقه بررسی کنیم، میشه فقه و تربیت، یعنی حکم آموزش اجباری. و تو آموزش اجباری یه بحث های درباره مدیریت آموزش وجود داره، یه بحث های علوم تربیتی است که ما چگونه مثلا مدیریت آموزش کنیم و چگونه آموزش بدیم، بعدن چه موادی، که بعضی بحثاش تعلیم و تربیت اسلامی است، یعنی حکم الزاماً نیست، اما یه جایش میرسه به حکم دیگه. حالا ما اصلش رو در وظیفه پدر، اون ابعاد مختلف تعلیم تربیت رو باید تو ساعت ها رسیدیم بحث کنیم که چه علومی مستحبن، چه علومی واجبن، چه علومی مکروهن، چه علومی حرامن، و یا خود مدیریت آموزش چه احکامی داره، تنبیه هست، تشویق هست، یه سری بحثا تو روش ها مثلا میاد. پس خود تعلیم و تربیت و ابعاد مختلفی داره تو بحث ساحت‌های تربیتی میاد که مفصل فارغ از این که متولی او کیست، اونجا با تعلیم تربیت تمام آموزش‌های واجب و مستحب و حرام و مکروه و احکام و ابعادش اونجا بحث شه. ما اینجا داریم از چه جهت فهم بحث میکنیم؟ از جهت وظیفه پدر، لذا یه گره میخوره با آموزش اجباری. اگه بخواید مقالات علوم تربیتی رو پیگیری کنید، اینو با واژه کلید واژه آموزش اجباری اینو پیگیری کنید که آقا آموزش اجباری آری یا خیر. لذا این تو قوانین هم خودش آمده، در کشورهای مختلف خودش رو نشون میده. پس امروز بحث تعلیم و تربیت و آموزش اجباری در قدیم خب به این نحو این مسئله مطرح نبود در گذشته، کما اینکه همواره وجود داشت، یعنی همواره در ملل مختلف بچه‌ها میفسدن پیش معلمی آموزش بدن. البته سواد آموزی به معنای عامش، فرهنگش کمتر بود، کما اینکه اول صدر اسلام ما چند نفر داشتیم مسلط به در میان مسلمانان اولیه خواندن و نوشتن، محدود بود. یکی از شرایط آزاد شدن بعضی اسرا چی بود؟ به دیگران خواندن نوشتن یاد بدن، در قبالش مثلا آزاد می‌شدن. لزوم در بزرگسالان این قضیه کم رنگ بود، چه برسه به کودکان. اما به مرور خب اسلام اومده در قرن اول و دوم یه جهش علمی ایجاد کرد، یعنی واقعا اون در تاریخ علم اون نهضت علم آموزی که به واسطه تأکیدات اسلام ایجاد شده خودش خوب جای بررسی مستقل داره. و غربی‌ها یکی از خیانت‌هایی که می‌کنه اینه که در تاریخ علم در جهان این زمانی که داشتن میرفتن تو قرون وسطا یه علمی داشتن. 200 سال، چند صد سال قرون وسطا ایجاد شد که اوجش این زمانها بود، تا ازش بیان بیرون چند قرن طول کشید. این زمان که رفتن تو قرون وسطا اون همه کتابا رو سوزوندن و علم محدود کردن، بعد که علم شروع کردن 10 مسئله که مثلا در ستاره شناسی داشتن از 50 مسئله شروع کردن. نگفتن که حالا که ما رفتیم قرون وسطا 10 بعد میشه 6، اون 10 بعد میشه 4 دیگه، شاید شزون دید منتقل نشد، آموزش نشد، فراموش شد. اما وقتی شروع کردن یه دفعه مثلا با 50-100 تا مسئله شروع کردن. تو تاریخ علم میگن که ما که رفتیم تو قرون وسطا اصل جاهلیت خودشون، خب این علمو کی نگه داشت برای جهان؟ کی 10 گرفت ما 50 تا داد؟ این همون زمان تو اوج شکوفایی علم در میان مسلمانانه. این اومدن کتابای اونا رو ترجمه کردن و اینجا بحث کردن تو ستاره شناسی، تو طب و علومی که زمان رایج بود. اونا که از قرون وسطا در اومدن شو کتابای ما رو ترجمه کردن. یه نهضت ترجمه ما داریم، یه نهضت ترجمه اونا دارن. ترجمه کردن بعد شروع کردن به ادامه دیگه. لو تاریخ اینو ذکر نمی‌کنن که این زمان که ما رفتیم قرون وسطا مسلمانان علم را گرفتن و بر او افزودن، چند برابر تحویل ما دادن و ما ادامه دادیم. حالا از اون بگذریم. از اون زمان که تاریخ اسلام اومد و علم آموزی رشد پیدا کرد، خب علم آموزی کودکان هم رواج پیدا کرد و یک بالاخره سیره مستمره در میان مسلمانان شد که بچه‌ها هم می‌رفتن آموزش هایی رو می‌دادن. اون موقع نظام آموزش چه چیزی تعلیم می‌دادن و چه اطلاعاتی و چه محدوده‌ای فراخور نیازهای زمانه خودش بود. اما این آموزش بار شد و تا مقداری در ادامه آرام آرام کنه از نایه پدرها آموزش رو بر فرزندانش که مستعد بودن در بخشی از بدنه جامعه اسلامی این آموزش می آمد و اجبارم می کردن. بچه می رفت معلم، معلم تنبیه می کرد. بعدن هم بحث می کنید عوامل تربیتی معلمه. به معلم که رسیدیم بعد از مادر بحث می کنیم که معلم ولایت بر تربیت دارد یا خیر. ولی یعنی کسی من یتولی الامور فی ذالک، کسی متولی و سرپرست اون امر در اون مسئله. آیا معلم متولی و سرپرست و عهده‌دار تمشیت امر تربیتی دانش آموزش است؟ آیا معلم یک عنوان اولیست؟ یعنی اسلام به او اختیار داد مثل تو بابا هم معروف از عدم ولایته، اما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. خدا این ولایت در حد امر نه امر نه منکر زبانی رو به همه داد، کسی نمیتونه از اینا بگیره، این ولایت خداوند داده. به تو چه مربوط؟ میگه خب به تو چه مربوط؟ اون کسی که ولایت ذاتی از او ولایت داده من برش. مثل بچه به پدر بگه آقا تو چرا ولی من هستی؟ او ولایت رو ذاتی مال خداونده و خداوند ولایت ذاتی رو به پیامبر داد، به مؤمنان در این حد داد، به پدر در این حیطه داد. و الا از عدم ولایته، هیچ چیزی کسی ولایتی ندارد جز خداوند که ولی ذاتی است. به پدر این ولایت ها رو داده. حالا ما میخوایم بحث کنیم از جمله ولایت هایی به پدر داده آیا ولایت بر آموزش تو معلم که می‌ریزیم این نکته رو مطرح می‌کنیم. معلم عنوانی است که خدا او رو ولی کرد یا معلم وکیل من جانب الاب است؟ وکیل من جانب الاب. لذا اگر ما در اونجا چون ادله اولیه که معلم ولی هست خودش در عرض پدر و مانند اون خودش محل بحث و گفتگوی جدی داره و جای تأمل داره، لذا ما در اونجا نیاز داریم به کی بگیم او از طرف پدر ولایت دارد. حالا بحث حاکم میرسیم و اختیار حاکم یه بحث دیگه فصل جداگانه است. لذا اگر اینجا ولایت پدر بر تربیت اثبات نکنیم در تعلیمی، هم به معلمم پدر نمیتونه ولایت بده که بچه مرا بزن چه کن، چون پدر حق اجبار بر آموزش فرزند ندارد. فرض حالا یا بالمباشره انجام میده یا به تسبیب که میشه معلم، میفرسته مدرسه میگه آقا تو بگیر درس بده. چون بعدا اینجا مثل بقیه سیعتی که آیا پدر حتما باید وظیفه دارد مباشرت کنه، چون وظایف انسان دارستن، یک وظایفی ما داریم که باید مباشرت کنیم، وظایف میتونیم به تسبیح واسطه انجام بدیم. نماز خود باید بخونی برای خوده، اما آموزش فرزند، تربیت فرزند هم باید خود مستقیم انجام بدید. خب بعدا میرسیم که چنین مباشرتی لازم نیست، خب میتونه واگذار کنه. لذا اون بحث معلم اگر گفتیم پدر ولی هست بر آموزش فرزندش یا یجب یا یستحب، خب میتونیم ولایت چیکار کنه؟ به معلمم توکیل کنه که آقا تو بیای بچه من رو به جای من آموزش بده، و حقی که خودش دارد به پدر معلمم چنین حقی را بدهد یا ندهد. اون موقع حدود و ثغور اعمال ولایت بر تربیت آموزشی فرزند رو کی تعیین میکنه که وکالت شد؟ پدر دی موکل دیگه، یا آقا اینجوری درس بده، حق زدن داری یا ها نداری، نخون نزن بلش کن، تو بگو گوش نکرد نکرد. یکی میگه نه، اگه گوش نکرد این میزانی که من حق ضرب دارم تو هم حق ضرب. اون موقع این دعوای والدین نکنیم، بحث های تربیتی میشه، درس معلم بحث میکنیم، دعوا والد مدرسه درست میشه، میگه چرا بچه من زدی، میگه چرا بچه من زدی. اگر او وکیل است پس موکل میتواند در حدود توکیل دخالت کنه که آقا تو آموزش بده به این نه. لذا حالا به ما پدر رو بحث کنیم، پدر ولایت بر آموزش دارد، اونم آموزش اجباری، یعنی یجب علی. لذا بچه میتونه مجبور کنه و بچه گوش نکرد در جای خودش چه کنه؟ تنبیه کنه بچه را. یا اگه وجوب ثابت نشد مطلوبیت دارد، حداقل استحباب داره که بتوان این کار انجام بده. در زیر جمعی بحث دیگه مطرح میشه که اگر یجب بر او یستحب یه امر راجحی بود، خب آیا پدر از جیب خودش خرج کنه یا اگه بچه پول داشت میاد جیب بچه خرج کنه؟ اگه اصلا جایز نباشه، از خودش که محل تعامله، به ویژه از مال فرزند نمیتونه براش هزینه کنه. اما اگر یه امر راجحی باشه به نفع فرزنده، خوبه، مستحبه، یاد واجبه، پس اگر شد مطلوب، اون موقعی بحث پیش میاد که آیا اگه فرزندی خودش مال داره، اینو میگه تو نفقه بچه واجب نفقه پدره، اگه بچه نداشته باشه، اگه بچه ای از طرف مادرش فوت کرد بهش ارث رسید، پدر میتونه مال بچه رو بگیره برای چیکار کنه؟ براش خرج کنه. لازم نیست از جیب خودش به بچه نفقه یومیش از جیب خودش بده، از مال بچه برای انفاق میکنه، اما باید مال بچه رو در بچه در راستای مصالحش انفاق کنه. اینجا همین مسئله دوباره پیش میاد. پس ما در اینجا این بحث رو داریم. پس امروزه این بحث، حالا مدرن نظام مدرن که شد، بحث آموزش اجباری مطرح شد تا جایی که حکومت ها آمدن دخالت کردن. الان اگر ولایت ثابت بشه بین حقوق ولایت و اجبار در تقسیم مراجعه، حالا ولایت ثابت شد، یک ولی هست، دو یجب و علی. اگه یجب رو ثابت کردیم، یجب رو ثابت کردیم، در یجب که باید این کار بکنه، خب بچه هم باید متابعه کنه دیگه، باید بپذیر. اگه واجب بس، اگه گفتیم در یجب، پس لازمه یجب چه میشود؟ میشه آموزش اجباری دیگه. یعنی هم پدر مجبور است، هم فرزند هم باید دیگه اون متعلق حکیه، حک بر سر کی بده آموزش به بچه دیگه؟ بچه هم باید بره در این سیستم آموزش در همون محدوده ببینه. اونجایی گفتیم که نه، ادله استحباب دارد، اینجا حالا مطرح میشه که استحباب داره بر پدر مستحب لازم استحباب، باز اجبار بچه هست یا نیست، پذیرش از نای بچه هست یا نیست. ولی من نمیخوام برم، پس طارت ما قائل میشیم حکم وجوب آموزش فرزند بر پدر، میگیم اجبار بر آموزش لازمه او هست یا نیست. دو، یه سری ادله استحباب داریم که یستحب علی الاب این آموزش ها. خب در این مورد چی لازم استحباب علی الاب؟ آیا میتونه بچه رو مجبور کنه؟ اینا میشن بررسی حکم با روی کرده فردی، بررسی و روی کرده فردی. یعنی ما هستیم، حکم هست و خدا بر این پدر و این بچه خودش. اما خب در کنار این انتهای اشاره میکنیم، تفصیلش رو میذاریم رو بحث ساحت ها که در حکم ثانوی و روی کرده حکومتی چگونه خواهد شد. آیا حکومت نسبت به آموزش جامعه میتونه تصمیم بگیره؟ وظیفه داره اصلا؟ سوال. اون میشه روی کرده حکومتی به مسئله که آیا حکومت میتونه اجبار کنه پدران رو که تو باید بچه رو بفرستید به آموزش؟ حالا به قوانین اشاره الان میکنیم که اتان حکومت ها آمدن همین کار کردن، حکومت ها وارد چی شدن؟ وارد آموزش اجباری شدن. پس الان امروزه ما با این مسئله مواجهیم، ما در جامعه یک بحث آموزش اجباری رو الان داریم که حکومت ها دخالت کردن. پس ما ابتداعا میخواییم این آموزش اجباری رو من جانب الاب به عنوان حکم فردی بررسی کنیم، اونم به عنوان ذاتش، حکم اولیه نه ثانویه، اون حکم اولیه. میگن آیا دلیلی داریم به پدر بگه تو در کنار اینکه باید تربیت جسمی داری، تربیت مثلا عبادی به انجام بدی، آیا تربیت آموزشی هم باید انجام بدی یا خیر؟ اگر بله، در چه حیطه‌هایی، چه آموزه هم مسئله بعدی میشه، چه آموزش هایی، کجا دلیل داریم، چه آموزش های اسلام توصیه میکنه پدر فرزندش یجب او یستحب که فرزند یاد بدهد. این که محتوای آموزش به فرزند از جانب وظیفه مندی پدر چیست، این هم یک بحثی است که ما این وسط باید مطرح. پس این مقدمه بود که طرح مسئله کردیم و ابعاد مسئله رو توضیح دادیم، بعد در ادامه وارد بحث میشیم. قبل از اینکه وارد این نکته اول که تبیین مسئله، ابعادش، سوالاتی هست و مسیر بحث آینده ما در این بخشی که در تربیت تعلیمی انشاءالله این رو بحث و بررسی خواهیم کرد. ببینم ما فعلا اجمالا اصل اول الزام که میگیم اون لازمه تخلف عدم قبول وارد سیاست های تشویقی تنبیهی میشن، اما اصل این که بچه هم فرض حرف گوش میکنه میگه باید بری مدرسه، فرض ما منی از نایه متربی فعلا نداریم، اما ای پدر حق داره؟ اصلا اسلام چنین حقی پدر داده، وظیفه داده، واجب کرده برش. حالا اگه حالا ما بعدا میرسیم که ما مربی رو 16 تا عنوان داریم، خب این بحثا تو فقه نشد، بعد میزیم وظایف متربی. ما متربی هم بحثای متعدد توش داریم. خب اولا متربی کیه؟ اولین متربی چی میشه؟ اینجا اولین مربی پدر است، اونجا اولین متربی کی میشه؟ میشه فرزند. خب حالا متربی فرزند یجب بر فرزند که بپذیره؟ خب فرزند دیگه نابالغ، اصلا تکلیف مثلا بهش معنا نداره، اونجا با چه کار کنیم؟ اگه نپذیرفت سیاست ها چیه؟ حکمش چیه؟ اونجا که فرزند ممیزه یا بزرگتره، اگر بر تعلیم او وظیفه ولایتی دارد، خب یجب بر او که تمکین کند. این بحث سیاست. وظیفه او در برابر متربی چیست؟ مثل متربی پدر و والدین یا معلم؟ بعد میاد از متربی فرزند وارد دیگر متربیان میشیم. آیا زوج و زوجه نسبت به هم مربی و متربی هن؟ ببینی زوجه، آیا زوجه در قبال زوج متربیه؟ یعنی مرد باید بزن یاد بده؟ نه، یه ولایتی در یک محدوده داره، اگه قبول نکرد خب این طلاق میگیره. اما آیا زوج نسبت به زوجه وظیفه رابطه شون مربی متربیست؟ ولایت بر تربیت هم دیگر یا دارن؟ اگه بله خیر، او انفسکم و اهلیکم نارا، اون اهلیکم زوجه رو میگیره نمیگیره؟ که ما درادش قبول کردیم. حالا این مسئله دیگه، آیا برادر خواهر بر هم مربی متربی هن؟ برادر ولیست، مثلا اخت میشه متربی، باید حرف گوش کنه اسلام؟ این مسئله دیگه تو متربیان دوباره میم. مثلا فعلا بحث ما این است که آیا پدر در قبال آموزش فرزند اصلا وظیفه ای دارد؟ این وظیفه وجوبه یا استحباب؟ اگر وجوب و استحبابه، پس میخواد اعمال ولایت کنه، لازمه اعمال ولایت چیه؟ این طرف مجبورش میکنه دیگه، چون من ولیم، میگم بچه برو اینجا. پس این خودش به نوعی میشه آموزش اجباری از ناحیه پدر نسبت به فرزند. پس یکی اون بعد دعوایی که امروز از آموزش اجباری در حیث وظیفه فردی میشه مصداقش، اما دعوای امروز بحث آموزش اجباری از ناحیه حکومت و حاکمیت بیشتر، که اون تو بحث ساحت ها میایم آخر این بحث اشاره میکنیم، اما تفصیلش و ادلهش بعد تو حکومت. یکی از عوامل تربیتی ما همین حکومته، که وظایف تربیتی حکومت چیست. خب نکته من برای اینکه بتونم فهم بهتری نسبت به موضوع پیدا کنم حرکت کنم تو حوزه روش شناختی نسبت به فقه تربیت، سوالم این هستش که آیا تفاوتی از این حیث، یعنی نسبت پرداختن ما به تکوین شناسی یا هستی شناسی موضوع با نسبت پرداختن ما به هنجار شناسی خودم، یعنی شناخت وظیفه هم، آیا تفاوتی وجود داره یا وجود نداره؟ ناپید ما در سالهای گذشته که مباحث رو مطرح کردیم، البته خب موضوع رو وظیفه است که باید بشناسیم در موضوع شناسی، این جایی که بحث کار شناسی است که تبیین اصل مسئله بشود که مسئله چیست تا بر فقه عرضه کنیم این حکمش چیست. در تبیین خود مسئله اون جایی که به کار شناسی است که ابعاد مسئله روشن شه، خب ما میایم اونو پدیدار شناسی میکنیم که این چه پدیده است، چگونه است، چند بعد دارد. همین مسئله رو ما اجبارا همین کردن، همین ارتکازان اینجا همین شد. گفتیم ما اینو یک از با وظیفه این مسئله پدر می‌بینیم از با حاکمیت. حاکمیت که بیاد تو بحث تربیت حاکم ابعاد خیلی فرق میشه. حاکم که آمد اصلا موضوع مسئلهش چی میشه؟ تغییر پیدا می‌کنه. اینجا مصلحت وظیفه رابطه ابوت و بنوت در نص آمده، میگه نص دلالت دارد ندارد. اما وقتی رفتیم تو نگاه به حکم ثانوی یا حکم حکومتی، شما از مصالح عام یه حاکم چه این وظایفی داره، وقتی میخوام مصالح عام بگی باید بری به تبعات این قضیه در جامعه بیاندیشی که آقا این مسئله آموزش در آینده جامعه و رشد جامعه چه نقشی داره، چه اثراتی داره، تا بشه موضوع اون موضوع سازی کنه برای چی؟ برای مصلحتی که حاکم میخواد چیکار کنه؟ حاکم میخواد حکم حکومتی رو پیرو بش بخواد بیاد نظر بده. اما ما تو هنجار شناسی هستیم، ما تو وظیفه تو حکم شناسی نکن، ما تو فقه تربیت، ما تو ها نکن، ما بحث تربیت اسلامی نداریم. ما اول این بحث رو باز کردیم، مسائلی که به دین عرضه میشه یک بار از باب فقه، معنای فقه اکبر آقایو میگن، یعنی معنای عام از اعتقادات اخلاق و احکام، مسئله رو بررسی میکنیم. ما گفتیم اسم اونو فقه نذارید چون مشترک لفظی میشه، با اون میان یه اصطلاح خوبی هم داره، میان تربیت اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی. این میخوام این مسئله رو از نگاه اسلام بررسی کنیم. حالا که میخواد بررسی کنید مسئله به اسلام، صرفا هنجار نیست، یه سری بحث‌های توصیفی هم اونجا توش هست، اما در همون میخواد اسلام بررسی کنی، بخشش به چی مربوط میشه؟ به هنجاری و احکام. چون ما اینجا میخوایم درس خارج بدیم، میخوایم مطلب ذهنتون باشه، ما میخوایم اون روش شناسی اجتهادی مرسوم را طی کنیم. که اینو سال گذاشتم اون بحثا رو ببین همین بوده. شما به جای اینکه بعض دوستان برن مثلا کتاب و صلات بخونن، برن کتاب مثلا نکاح بخونن، کتاب الحج بخونن، میان کتاب فقه و تربیت. حالا تو فقه پراکنده بود، ما اینا رو تجمیع کردیم، بخشی هست تجمیع شد، یه بخشی مسئله هست، روایات هست، حالا فقها بررسی استدلالی ما بررسی میکنیم. پس ما در مقام تشخیص حکم هنجاری این پدیده هستیم، لذا اسم این میذاریم فقه تربیت، اما از باب تربیت اسلامی و معنای عامش بررسی نمی کنیم. خب نکته دوم که من اشاره کنم و فردا وارد بحث بشیم، اشاره به قوانین هست. تربیت اجباری، خب ما در خیلی از کشورهای جهان مثلا در فرانسه دیگر، مثلا تو فرانسه داریم از 14 سالگی تا اجباریه، بچه باید تمرین کنن برن تو سیستم آموزش درس بخونن. مثلا آره تو کشورها این برای خودش قوانین مختلف هست. پس اجمالا امروز در کشورهای مختلف اجبار بر آموزش کودکان وجود دارد، حالا با مدل‌های مختلف. مقالات هم هست بودیم مراجعه کنیم. این نکته الف در این، نکته ب در این مغزیه. این که در کنار او چی گذاشتن؟ گفتن آموزش اجباری است و عدم بکارگیری کودکان، کودکان کار در کار و شغل. این بچه نمیتونید باید کار بزنید، بله پدر اعلام جرم میکنن بفرست سر کار، از این برمیگن که باید بفرست درس بخونید. پس این دوتا قانون مکمل همن، این از این بر بکارگیری کودک در اشتغالات و صنعت بر اون کارفرما اعلام جرم میشه، ممنوعه، حق نداره بچه رو قبول کنه بید کار کنه. از این برم خانواده ها رو اجبار میکنن برای چی؟ بچه رو بفرست برای آموزش، حالا طبق اختلاف در قوانین. در خود قوانین داخلی ما این بحث در قانون مدنی مصرح نیست. در قانون جایش بود که در قانون مدنی چی میامد؟ وظایف پدر در قبال آموزش فرزند میامد. کما اینکه در قانون مدنی پارسال ما بخش حضانت اینو بحث کردیم، یادتون هست دیگه، قانون مدنی تطبیقی خوندیم و اونجا اومدیم نقد کردیم. حالا اینجا ما اجمالا میگیم، انتهای بحث دوباره میایم یه بحثی میکنیم. تو قانون مدنی، تو قانون 11.04 این بحثی که درباره پدر رو در قبال فرزند و اینهاست اینجا مطرح میکنه که پارسال ما همین بندها رو خوندیم. اونجا داره که زوجین با معروف در تثبیت به قول معصوم مسائل خانه و تربیت اولاد به هم معاضدت داشته باشن، در امور تربیت خانواده باید همدیگه رو کمک کنن. این معاضدت رو اونجا ذکر کرده. اما اینکه وظایف پدر در تربیت فرزند در بخش آموزش، این ابعاد تربیت چیست که معاضدت کنن، این ابعاد کامل در قانون مدنی بنده مرتبط که به حضانت فرزند میاد، میگه اینجا مال مادر، اینجا مال پدر، اینجا مشترکن، اینجا و جاش بود مناسبت می آوردن، اینها رو نیاوردن. لذا در قانون 1178 ماده 11 قانون مدنی میگه ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خیش و حس مقضی اقدام کنند، نبودن مهمل رها کنند، بعد وظیفه تربیتی دارد که یه والدین. البته ما همیشه به این حرف داریم، میگیم والدین این درست نیست، چون که وظایف پدر با وظایف کاملا با هم چیه؟ متفاوته. سطحش، ابعادش، گسترش یکی نیست. ادله‌ای که داریم همه وظایف که پدر دارد مادر ندارد. لذا این اشارات تو قانون مدنی اینجا آمده. در قانون 1179 آمده که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، اما ولی با استناد به این حق نمیتوانند طفل خود را خارج حدود تعدیب تنبیه کنند. این زدنه در حد عادی، نه تو سیگار داغ کنه تا از بچه بزنه. بعضی میبینی پدر بعضی روانی هن عصبی هن مثلا میان یا چون میزنه بعضی بچه میشکنه، نه در حدود متعارف بچه رو میتونی تنبیه کنه دیگه. اینجا خب میگه حق تنبیه رو در تربیت طفل دارن، در تعدیب طفل دارن. و اینجا هم باز محل بحث شرعی است که آیا مادر حق تنبیه دارد، دلیلش چیه؟ این اشکالات قانون مدنی. پدر ولی بر تربیته، خب مادر سیعتی، آیا مادر ولی بر تربیته و به واسطه ولایت حق داره بزنه؟ این خوش اول کلامه. و در چه بودی از تربیت مادر ولی بر تربیت حضانتی هست؟ حالا حضانت چیست؟ قلم روش چیه؟ خارج از او چی؟ اینا کلیات قرآن مدنی آمده هی عببین عببین خوش ایجاد مشکلات فقهی میکنه. البته ما یه قانونی داریم در قوانین بعدی، یعنی این متنش دوستان مراجعه کنن، قانون امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوبه 53، اونجا بحثایی درباره آموزش اومده. قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل، اینا تو اینترنت پیدا میشه که تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوبه 53 و قانون حمایت از کودکان و جوانان مصوبه 81. این دو قانون بحث تعلیم تربیت و آموزش کودکان، ممنوعیت از اشتغال و مانند اینا تو قوانین خارجی هست. این تو دو قانون ما اینجا آمده، تو قانون مدنی ما بندهای مرتبط اونا بود نقص داشت، اما این دو قانون مفصل‌تر بندهای در همین خصوص داره. حالا این قانونم مطالعه کنید. ما انتهای بحث، این بحث رو تمام کردیم، این بندهای مرتبط رو یه مراجعه میکنیم، یه تطبیق میکنیم، کدومش طبق این بحثی که ما کردیم موافق شریعته، کدومش نیست، کدومش نقصان داره، اطلاقش یا مانندو، انتهای انشالله تطبیقی بررسی میکنیم. جلسه فردا انشالله ما دیگه وارد بحث حکم وظیفه پدر در آموزش فرزند رو وارد میشیم، اقوال فقها و تراث فقهی رو اشاره میکنیم، بعد وارد ادله و روایات میشیم. اللهم صل علی محمد. جلسه ما هم شنبه، دوشنبه و سه شنبه هست. این سه روز در هفته ما این بحث رو داریم همین ساعت. سه جلسه بعدی ما میشه دوشنبه و بعدش سه شنبه ان شاء الله. سلامت باشید.